Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 maja. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Minister rolnictwa wybiera się do Azji. Chcę rozmawiać z ministrami rolnictwa Chin, Singapuru i Korei w sprawie ewentualnego zniesienia embarga. Chodzi o embargo na polską wieprzowinę. Faworytką jest ubiegająca się o reelekcję Delia Grybauskaitę. Na Litwie trwają wybory prezydenckie. We Włoszech kampania przed wyborami samorządowymi. Rozbawienie i zdumienie budzą plakaty kandydatów na burmistrzów i radnych. Minister rolnictwa leci do Azji, aby reklamować polską żywność. Priorytetem jest zniesienie embarga na naszą wieprzowinę. Kraje azjatyckie oprócz Wietnamu przestały ją kupować po tym, jak w naszym kraju wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń. Radomir Czarnecki. Marek Sawicki liczy na to, że szybko uda się załatwić, aby Azjaci znów kupowali polskie mięso, a przede wszystkim wieprzowinę. Szef resortu rolnictwa mówi, że rynki azjatyckie mogą zastąpić niepewny dziś rynek rosyjski i białoruski. Już przed blokadą sanitarną Azjaci kupowali podobne ilości wieprzowiny. Jeśli sumujemy całą Azję, więc Japonię, Chiny, Koreę, Singapur, Wietnam, to już jest blisko 200 tysięcy ton, a więc mniej więcej tyle, ile na całą Unię Celną. A rynki azjatyckie, w tym przede wszystkim chiński, będą dla naszych przedsiębiorców coraz bardziej łakomym kąskiem, mówi Piotr Ziemian ze Zrzeszenia Rzeźników i Wędliniarzy. Średnia klasa chińska z szybkością 1 dolara więcej zarabiają dziennie. 1 dolar dziennie to jest około 360 dolarów. Wychodzi na to, że każdy z Chińczyków może zjeść dodatkowo około 30 kurczaków. Ile to jest 30 kurczaków razy 1 750 000 000 ludzi. W związku z tym szok. W czasie rozpoczynającej się dziś wizyty minister rolnictwa odwiedzi Singapur, Chiny i Koreę Południową. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Litwini wybierają prezydenta. Głosowanie trwa od 2 godzin. Faworytką jest ubiegająca się o reelekcję Dalia Grybauskaitė. Według kwietniowego sondażu może liczyć na 49,7% głosów. Wśród 6 rywali Grybauskaitė do fotela prezydenta są m.in. mer Wilna Arturas Złokas, znany z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi poseł Naglis Putejkis oraz lider Polskiej Partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. Najgroźniejszymi rywalami Grybauskaitė będą jednak socjaldemokrata Zygmantas Balčytis oraz popierany przez Partię Pracy Arturas Paulauskas. Jeśli frekwencja okaże się niska, a wszystko na to wskazuje, to najprawdopodobniej właśnie między jednym z nich i Grybauskaitė dojdzie do dogrywki w drugiej turze, która się odbędzie 25 maja razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. A we Włoszech 25 maja odbędą się też wybory samorządowe. Jeśli Włosi myśleli, że klasa polityczna niczym ich już nie zaskoczy, to znów się pomylili. Tym razem jej przedstawiciele zdumiewają wątpliwą oryginalnością, absurdem i szpetotą plakatów wyborczych. Kandydaci na burmistrzów i radnych prezentują się na billboardach w zdumiewających pozach i kostiumach, nawet w bikini. Chwalą się bicepsami i pizzą swojego wypieku. Jeden z nich występuje jako sobowtór aktora Johnny'ego Deppa. Włoska prasa wybrała najbrzydszy i zarazem budzący największe rozbawienie plakat kandydata populistycznego Ruchu 5 Gwiazd na radnego w mieście Venosa. Gazety, komentując zdjęcie niestarannie uczesanego młodego człowieka z opuchniętymi oczami, pytają, dlaczego w drukarni nie powiedziano mu, że to jego najgorsza fotografia. Na koniec jeszcze ważna informacja dla zagorzałych fanów futbolu, którzy wybierają się osobiście na mundial. Tego lata w Brazylii może być wyjątkowo gorąco, dosłownie i w przenośni. Chodzi nie tylko o rozgrywki, ale możliwe wystąpienie zjawiska El Niño. Oskar Szczepek, gol! Gol! Gol!

zaraz znów oślepia mnie nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw groty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw groty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd jego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Zagadkowa niedziela. W zagadkowej niedzieli goście, zrobiło się tak miło, gwarno w studiu. Pani Agnieszka Kryńska, bo dzieci jesteśmy w tym samym składzie. Jest Marysia, jest Nina, jest Adaś, jestem ja, a gościem wyczekiwanym od samej siódmej jest pani Agnieszka Kryńska, nasz gość z Mat Planety. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. A Mat Planeta to poza tym, że starsi nasi słuchacze mogą to kojarzyć z taką bajką, ja pamiętam Mat Planetę, to Mat Planeta również jest... Czym jest Mat Planeta, pani Agnieszko, proszę powiedzieć? To jest miejsce, w którym dzieci mogą odbywać bardzo ciekawe spotkania z matematyką, logiką, programowaniem komputerowym. Uczą się tam, ale też bardzo dobrze się bawią. Mat Planetę możemy znaleźć, oczywiście wszelkie informacje to dla rodziców, wszelkie informacje możemy znaleźć w internecie pod adresem www.matplaneta.pl. Zapraszamy. Nie mogło być inaczej. No dobrze, nasz gość z Mat Planety, więc będzie o matematyce. Jak usłyszeliście, że dzisiejsza zagadkowa niedziela będzie związana z matematyką, to ucieszyłyście się? Oczywiście. Adaś, naprawdę? Tak. No dobrze, Nina, a ty? No, tak. Dobrze, Marysia? Też. Ale jesteście dyplomatyczni, naprawdę. A nie było takie, nie pojawiła się taka pierwsza myśl w waszej głowie? Proszę, nie bójcie się. Bądźcie otwarci. Bądźcie otwarte. Czy nie pojawiła się taka myśl w waszej głowie nudy? No ja wytrzymam tę ciszę. Ktoś odezwie? Nina. Nie było tak nudy, szkoła, matma. Adaś, ty się nie odzywaj. Matematyka jest fajna. No dobrze, nie wyciągnę. No widzi pani Agnieszko. Mamy takie tu, proszę, okazy w studiu zagadkowej niedzieli. Oni uważają, że matematyka jest świetna. No dobrze, to mam pierwsze pytanie. Czym jest matematyka w takim razie? Moje mądrale. Adaś. To taka dziedzina nauki zajmująca się liczeniem różnych rzeczy. Też takimi... robi się obliczenia, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o świecie, na przykład No ale poczekaj. Dobrze, ja się tutaj trochę zatrzymam przy tym twoim zdaniu, że robi się obliczenia, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o świecie. Na przykład ile jest od Ziemi do Księżyca. Też matematyka. Ach, i to można policzyć, nie trzeba tego mierzyć, tak? No, można pewnie jakoś policzyć, jak ktoś jest mądry. Ale też takie problemy rozwiązuje matematyka różne. Jakie problemy, Adaś? Jak na przykład mam problem, jak jestem w sklepie i nie wiem, na którą sukienkę się zdecydować, czy matematyka mi w tym pomoże? No raczej, no ale... No ale może to jest pytanie. No. Pani Agnieszko, czy matematyka mogłaby... No to może pani obliczyć na przykład, jak jest promocja, o ile taniej będzie. Brawo, dobrze. Można policzyć promocję, no i można przede wszystkim zmierzyć pani rozmiar, który jest kluczową sprawą przy wyborze sukienki. No dobrze, to ja idę dalej. Może a jak założymy, że obydwie są w tym samym rozmiarze, pasują na mnie idealnie, a ja nie wiem, na którą się zdecydować, czy matematyka pomoże mi w tym. Macie jakiś pomysł? A mają takie same ceny, czy różne? Identyczne. Identyczne ceny, wszystko identyczne. No to chyba raczej nie. A ja myślę, że tak. Mogłabym rzucić kostką. Pani Agnieszko, dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. A i z tym kostka wiąże się z matematyką? Jak najbardziej tak. Kostki, gry planszowe, łamigłówki matematyczne, logiczne, szachy, warcaby. No mogłabym długo wymieniać, ale uwierzcie mi, że wokół was jest mnóstwo rzeczy, które należą do świata matematyki. Jakie to rzeczy na przykład? Dzieciaki? No, bo Adaś powiedział, że można policzyć. Rozejrzyjmy się tu po studiu trójkowym, zagadkowej niedzieli. Adaś podnosi już rękę do góry, ale dajmy szansę Marysi i Ninie. Dziewczyny, rozglądajcie się. Gdzie tu widzicie matematykę? Gdzie widzicie matematykę? Nina, zobaczyłaś matematykę w tym studiu? Tak. Słucham? Na zegarze. Na zegarze zobaczyłaś matematykę. Marysia, gdzie jeszcze jest matematyka? Uwaga, rozglądamy się. Marysia. No. Monitorze tym. Jakim monitorze? Od komputera. Od komputera. A komputer to co? Komputer to matematyka też, jak najbardziej. Szukamy matematyki. Adaś. Termometr. Termometr. I kalendarz. Ej, no jak dużo matematyki u nas. Pani Agnieszko, coś dodamy jeszcze? Matematyka jest wszędzie. Matematyka to według mnie jest drugi język ojczysty wszystkich ludzi na świecie. Więc bez niej nie ma życia. No dobrze, ale matematyka, znaczy takimi słowami, jak w języku polskim mamy słowa, to takimi słowami w matematyce są liczby, mogę tak powiedzieć? Jak najbardziej tak. Mhm. A co to są liczby, dzieciaki? Co to są liczby? Ja wrócę... Liczby... Aha, to dobrze. To jest jakby dwie cyfry. A dwie cyfry albo więcej. To ciekawe. Jedna cyferka to jest cyfra. A jedna cyfra to jest cyfra, a liczba to są jakieś cyferki albo więcej, trzy, cztery takie. Dobrze, coraz większe liczby. Zaraz się odwołamy do eksperta. To jest takie wytłumaczenie Adama bardzo takie proste, ale nie w tym sensie, że proste. Że proste, tylko że takie dosłowne. Dziewczyny, jakbyście miały, ja powrócę do tego mojego, do tej mojej takiej pytania, które zazwyczaj wam zadaję w takich sytuacjach. Jakbyście spotkali ufolutka, który kompletnie nie znałby matematyki, kompletnie nie wiedziałby, o co chodzi z tym liczeniem i zadał wam pytanie, co to są liczby, to jak byście mu próbowały to wytłumaczyć, Marysia? Liczby to jest na przykład liczby to są takie zapisy, które pomagają nam w liczeniu. Dobrze. Na przykład, gdy coś kupujemy, to jest na przykład promocja na to, więc liczymy, czy jest na to promocja. Jak jest, to możemy to kupić. Ja się wczułam w rolę tego ufolutka, słucham cię z uwagą. A co to znaczy liczymy? Liczymy to znaczy na przykład na palcach albo w myślach, po prostu... dzielimy, dodajemy coś do siebie. A po co to robimy? Po to, żeby wiedzieć, jakie są wyniki i się czegoś dowiedzieć. Czy mamy czegoś dużo, czy mało? Tak? Tak. Mhm, określić ilość. Nina, dodasz jeszcze coś do tej definicji dla ufolutka liczbowej? Czym są liczby? Chyba odniesiemy już do zawsze najtrudniej jest być tą ostatnią osobą, bo już wszyscy przed nami powiedzą wszystko i tak jeszcze coś dopowiedzieć, to zawsze trudno, Nina. Pani Agnieszko, czym są liczby? Liczby to jest oczywiście pojęcie abstrakcyjne. Nie można zobaczyć jako takiej liczby. Można zobaczyć jej wyrażenie w postaci grupy przedmiotów czy w postaci zjawiska. Na samym początku liczby służyły do porównywania przedmiotów, do zliczania ich, to co pięknie tutaj opisała Marysia. Później pojawiły się takie pojęcia ciągłe, różne miary, wagi. W tej chwili trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę życia bez zastosowania matematyki, począwszy od grafiki komputerowej, przez medycynę, reklamę, już nie wspomniawszy o oczywistych miejscach typu bankowość, ubezpieczenia. Tam wszędzie mamy liczby. A liczby są wszelkiego rodzaju. Czy może wiecie, jakie są rodzaje liczb? Duże i małe, taka jest moja odpowiedź. Bo ja jestem teraz ufolutkiem, pozostałam ufolutkiem. Nie wiem, jak się skończy ta zagadkowa niedziela, ale postanowiłam być zielona do końca audycji. Małe i duże, taka jest moja odpowiedź. A jaka wasza? Jakie są rodzaje liczb? Marysia. Rodzaje liczb są takie. Na przykład 1, 2, 3. Ale to cyfry raczej. Tak, to cyfry, a liczby to są 2, 3, 4. Takie też... Po sobie cyfry? Tak. Dyskusja? Pamiętajcie, że cyfry 1, 2, 3, 4 to są też liczby, bo mamy liczby jednocyfrowe. To zadanie logiczne, o logice jeszcze będziemy dziś mówić w zagadkowej niedzieli. Matematycy wymyślili wiele, wiele rodzajów liczby. Zespolone, całkowite, naturalne, ujemne. Można by opowiadać o tym długo. A czy wy wiecie, ile jest liczb na świecie? Adaś? Myślę, że nieskończoność, ale składają się tylko z 10 możliwych cyferek. A, z 10 cyferek, okej. Okay. Mhm. Można je składać i składać i składać. Tylko 10 ma. Takich 10 różnych elementów. Pani Agnieszko, mówiłam, nasze dzieci w studiu wiedzą bardzo dużo. Trudno jest zaskoczyć je jakimkolwiek pytaniem. A po co zostały wymyślone liczby? Nina, po co w ogóle nam zostały wymyślone liczby? Żeby było łatwiej. Żeby było łatwiej, po prostu, żeby było łatwiej żyć. Bardzo dobra odpowiedź. Ja mam nadzieję, że taką piękną odpowiedź też będzie miał dla nas słuchacz, który się do nas dodzwoni. A pytanie ode mnie i od naszego eksperta brzmi, czy między liczbami są jeszcze jakieś liczby? Czy między liczbami są liczby? 22 i 7 trójek, też liczby. Na odpowiedź czekamy pod tym numerem telefonu. Czy między liczbami są liczby? Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. świecie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Halo, halo, Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy między liczbami są liczby? Tak. Bardzo zdecydowana odpowiedź. Mogę potwierdzić, że to jest dobra odpowiedź, ale rozwiń to proszę. Jakie liczby są między liczbami? Ułamki. Dobrze, to ja dalej jestem tym zielonym ufolutkiem. Co to są ułamki? Takie jakby części liczb, że na przykład pół albo mniej właśnie. A mniej niż pół to ile? Ćwierć. Dobrze, pięknie. Ewo, a ty lubisz matematykę? Powiedz mi, proszę. Tak. A w której jesteś klasie? W czwartej. A trudne je bywa czasami, czy wszystko? Czasami tak. Aha, co jest najtrudniejsze w matematyce? Właśnie ułamki. Ułamki, ale wiesz co? Ułamki, jak się tak trochę w nie wgryzie, to mogą być całkiem przyjemne. Pani Agnieszka potakuje, że ułamki są fajne. Tak, jak najbardziej. Ewo, dziękuję ci bardzo za piękną odpowiedź. Pani Agnieszko, to piękna odpowiedź? Bardzo piękna. Widzę, że koleżanka jest pasjonatką matematyki i dostrzega w niej właśnie to piękno. Mm-hmm. Między liczbami są ułamki. Adam, a ty miałeś jaką odpowiedź na to pytanie? Która też była dobra? Co jest między liczbami? Przecinek, na przykład 0,1, czyli ułamki dziesiętne. A, ułamki dziesiętne, to dobrze, ale ułamki chyba dziesiętne to tak? Są... Tak, ale ułamki dziesiętne to są takie same ułamki, jak te ułamki takie z kreseczką po środku? To się pisze przecinek, to się na przykład 0,1, to jest 1/10, że jest 0 całości. Mm-hmm. Tak jakbyśmy przekroili tort na 10 części i byśmy zabrali 9 zjedli i jedna zostanie nam, to jest 0,1. Dobrze, ale ty jesteś mądraliński. A teraz moje pytanie jeszcze podchwytliwe dla ciebie jest takie. Jeżeli będziesz miał jabłko i to jabłko przekroisz na pół i to jedna połówka można... Czy to będzie prawdą, co teraz powiem, że jedna połówka to jest 1/2, a druga połówka to jest 0,5? Tak. Tak. Tak. Mistrzu. Tak. Jak to jest z tymi liczbami, pani Agnieszko? Co jest między nimi? Ile tam ich jest? Moi drodzy, wyobraźcie sobie taką bardzo, bardzo długą linę, która rozciąga się w nieskończoność. I na niej siedzą wszystkie liczby świata. Ta lina nazywa się osią liczbową. Jest tam na przykład 0 i 1. I co tam siedzi między 0 a 1? Ewa miała dla was ciekawą podpowiedź. Marysia, słuchałaś, co mówiła Ewa? Co jest między 0 a 1? Do mikrofonu, kochanie. Słyszałam, co mówiła Ewa i to były te ułamki. Ułamki, tak? Brawo, Marysiu. Marysia nie... 0 i 1/2? Marysia nie miała jeszcze w szkole. Adaś, poczekaj. Ewa wspomniała takie bardzo ciekawe słowo, pół. Czy wy wiecie, jak pół nazywają matematycy? Marysia? Wiesz czy nie? Raczej nie. Raczej nie. Nie miałeś jeszcze w szkole ułamków, ale i tak sobie świetnie radzisz. Nina, jak matematycy nazywają połówkę jabłka? 1/2? Bardzo dobrze. Słuchajcie, a jak myślicie, gdzie ta 1/2 siedzi na tej osi liczbowej, na tej długiej linie? Bliżej 0 czy bliżej 1? Porówno. Czyli? Między nimi, dokładnie na środku. Dokładnie tak. No dobra, skoro tam siedzi 1/2, to może tam siedzi jeszcze jedna jakaś inna. Tak. Na przykład? 1/4. 1/4. Ćwiartka, o ćwiartce mówiła też o Ewa. O ćwiartce też była mowa. I to ona leży bliżej 0. Która? 1/4 leży bliżej 0 niż 1 chyba. Dobrze, ale dlaczego tak jest? Dlaczego 1/4 siedzi bliżej zera niż 1/2? Adaś, poczekaj, bo Adaś tu ma, oczy mu płoną, a ja bym chciała dać szansę też dziewczynkom. Nina, dlaczego 1/4 jest na tej osi liczbowej, leży bliżej zera niż 1/2? Dobra, to inne pytanie. A dlaczego 2 jest bliżej zera niż 3? Bo jest... Mniejsza. Tak, brawo. Wyobraźcie sobie jabłko. Jeżeli podzielimy jabłko na 2 równe części, nasze 1/2, a drugie takie samo jabłko na 4 części, czyli 1/4, to już wtedy widać dokładnie, czy większa jest 1/2, czy 1/4. No tak, większa jest 1/2. Dokładnie. Mhm. Dobrze, czyli mamy już opracowane ułamki. Widzicie, ile może być ciekawostek tutaj w matematyce. Myślę, że możemy dać szansę naszym słuchaczom. I teraz pytanie, które pani Agnieszka mi tu podpowiedziała. Pani Agnieszko, zada pani to pytanie, bo ono jest dość długie, rozległe. Ja nie wiem, czy czegoś nie pomylę, bo to są jakieś 1/2, 1/3. Proszę. A dzieci przy odbiornikach radiowych, proszę uważnie teraz słuchać pani Agnieszki. Pytanie dotyczące ułamków, o których właśnie rozmawialiśmy. Co jest większe? 1/2 czy 1/3? Czy bliżej zera będzie mieszkała 1/2 czy 1/3? I dlaczego tak jest? 22 i 7/2 pod tym numerem telefonu czekamy na odpowiedź. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of together. sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Tak. Tak, Adaś, tak. Dodzwoniła się do nas Patrycja. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Och, jakim głosem odezwała się Patrycja na początku Patrycja. Niespodziewanym. Patrycja, tak, Patrycja. Co jest większe, jedna druga czy jedna trzecia? Jedna druga. Mhm, czyli bliżej zera będzie? Połówka. Ale połówka czy jedna trzecia będzie bliżej zera? Bliżej zera jedna trzecia. Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Patrycja, a czy wiesz, dlaczego tak jest? To pytanie pomocnicze. Co jest większe? To pytanie. Bo większy mianownik, tym bliżej zera. Świetna odpowiedź. Gratulujemy. I Patrycja, powiedz mi, Patrycja, powiedz mi, moja droga, a ty chodzisz już do szkoły? Zacznę tym roku. A, rozumiem. Pierwsza klasa. Wspaniale, widzę, że się cieszysz już. Tak. Adaś, nie komentuj tutaj. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ja myślę, że już z matematyką nie będziesz miała na pewno problemów, skoro ty już o mianownikach mówisz. No to w ogóle... To w czwartej klasie jest... Umiem liczyć do 100. No coś ty, a jak długo się liczy do 100? Ile ci to czasu zajmuje takie liczenie do 100? Trochę jest tego liczenia. Dobrze, Patrycjo, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Na pewno dostaniesz od nas jakieś ciekawe nagrody. Gry też będą, te gry. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, moja droga. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia, że tak się wyrażę, na nowej drodze życia, czyli w szkole podstawowej. Pięknie, z takim zapałem do matematyki. To coś, prawda? Tu się zwracam do naszego gościa, do pani Agnieszki Kryńskiej, naszego gościa z Mat Planety. Pani Agnieszko, ale żeby takie... teraz tu poproszę o uwagę trochę rodziców. Pani Agnieszko, żeby taką Patrycję małą mieć w domu, która z takim zapałem mówi po podpowiedziach taty, proszę pana, było to słychać oczywiście, ale z takim zapałem mówi o ułamkach, o tym co mniejsze, co większe i tak cieszy się na pójście do szkoły. Co zrobić, żeby dzieci tak cieszyły się na spotkanie z matematyką? Żeby nie było tak, że jeżeli matematyka to trudne, jeżeli matematyka to boję się, jeżeli matematyka to stres albo nudy. Co zrobić, żeby dzieci tak nie myślały? Proszę państwa, bardzo ważną sprawą jest zachęcać dzieci do poznawania świata, wzmacniać taką naturalną ich chęć uczenia się, bo ważna jest droga do rozwiązania i sposób myślenia. Pozwólmy dziecku zbaczać z drogi, meandrować, poszukiwać własnych rozwiązań. Wtedy dziecko nabierze biegłości w poszukiwaniu rozwiązań, wzrośnie jego poczucie własnej wartości, jego pewność siebie. To są cechy bardzo potrzebne w matematyce. I rozmawiajmy z dziećmi. Dzieci uwielbiają zadawać, więc pytajmy też ich. Pozwólmy im pokombinować, wyjaśnić po swojemu, co się wydarzyło, co otacza ich. Rodzice mogą zadawać proste zagadki logiczne i przemycać matematykę w różnych czynnościach codziennych, przy gotowaniu, sprzątaniu, zabawie. Pamiętajmy też, o czym mówią naukowcy z dziedziny neurobiologii, że istnieje ścisły związek pomiędzy ciekawością, zabawą, aktywnością i innowacyjnością. Nuda jest zabójcza dla mózgu. Małe dzieci mają otwarte i chłonne umysły. Jeśli pozwolimy na poszukiwanie, odkrywanie świata po swojemu, nie będziemy etykietować, wytykać błędów, nie będziemy ich testować, porównywać z innymi, a zamiast tego podsuwać ciekawe pytania i zadania, to wierzcie mi, że wszystkie dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące światem matematyki. No i tak naprawdę całym światem, pani Agnieszko. Ja uwierzyłam, ale ja bym chciała jeszcze trzy praktyczne pomysły i trzy praktyczne rady dla rodziców, jak rozbudzić ciekawość matematyczną. Wspaniałym wstępem do matematyki są gry i zabawy logiczne. Grajmy z dziećmi jak najwięcej, w najróżniejsze planszówki i te tradycyjne, warcaby, szachy, backgammon i bardzo nowoczesne, których w tej chwili jest mnóstwo w sklepach. To dla nas też może być fantastyczna zabawa. Jasne, czas spędzony z dziećmi bezcenny. No tak, jeszcze te gry są takie, że rodzice też bawią się świetnie, czyli gry planszowe. Co więcej, właściwie dom jest skarbnicą różnych działań. Przy sprzątaniu porządkujemy zabawki, ubrania według koloru, wielkości, wzoru. Czyli to nie tylko tak, że my mamy je policzyć na przykład, nie, ile jest zabawek. Nie, tylko klasyfikacja, grupowanie, układanie wzorów naprzemiennych, powtarzalnych. Naprawdę można dużo fajnych rzeczy zrobić. Na pewno wielu z Państwa gotuje wspólnie z dziećmi. Można podawać przepisy w sposób czysto matematyczny. Na przykład dodaj jedną szklankę cukru i dwa razy więcej mąki. I to już jest wspaniałe zadanie, nad którym możemy się wspólnie pochylić. Albo na przykład pół szklanki wody, albo jedną trzecią. A dobrze, dobrze, fantastyczne pomysły. Wyciągnijmy skarpetki dziecka i zastanówmy się razem z nim, ile z nich możemy zrobić kombinacji, żeby na nogach były różne skarpetki. Proponuję zacząć od trzech kolorów. I myślę, że warto już pomyśleć i szykować się do wakacji, które będą bardzo niedługo. One dają okazję do poszukiwania skarbów w lesie, na plaży, w górach i już mamy kolejny materiał do układania, liczenia, dodawania, odejmowania, dzielenia. Proszę pamiętać, że dzieci, gdy biorą do ręki, kombinują, badają, łatwiej zapamiętują. Dzieci uczą się właśnie poprzez sprawdzanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań. Wtedy mózg dobrze funkcjonuje, jeśli się uczy i bawi jednocześnie. To zwłaszcza dla małych dzieci jest bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że motywacja jest pochodną ciekawości poznawczej. To takie przesłanie z mat planety, wyjątkowo nie dla dzieci, ale dla rodziców. Pani Agnieszka Kryńska, matplaneta.pl. Tam myślę takie porady matematyczne i to wszystko o jak ciekawość rozbudzać, a nie ją wręcz przeciwnie tłamsić i dusić. Bardzo dziękujemy za tę krótką niestety przygodę z matematyką zagadkowej niedzieli. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Lżej cieszy się głup tasek, do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Wraca Grześ przez wieś, zbiera piasku ziarnka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka. Worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Po lekcji matematyki wracamy do naszych spraw takich, które są w każdej zagadkowej niedzieli, ale od matematyki tym razem nie odejdziemy zbyt daleko. Szkiełko i oko. Ile jest gwiazd na niebie? Na to pytanie dopowiada doktor Śmiało, śmiało, Adaś, możesz się poprawić. Ojejciu. Ojejciu, to przeczytaj jeszcze raz. Nic się nie stało. Doktor? Nie. Tak, doktor. Doktor Kamil Złoczewski, nasz ekspert od wszelkich spraw kosmicznych. Na niebie jest bardzo dużo gwiazd i jakby się spojrzało w niebo w mieście, to okazuje się, że tak widać ich około setki. To jest jedynka i dwa, zera. No i to jest dość dużo, ale jak się wyjedzie na wieś na weekend z rodzicami na przykład, to tam zobaczcie na niebo i okaże się, że tych gwiazd jest bardzo, bardzo dużo. Jakby się zabrać do liczenia, to nie dałoby rady, szczerze mówiąc. Ale astronomowie mają takie spisy gwiazd i takich gwiazd, których można zobaczyć gołym okiem na niebie, jest kilka tysięcy. No, 3 do 4 tysięcy. Wszystko zależy od tego, jak dobry mamy wzrok. Ale to dopiero początek historii, bo te gwiazdy, które widzimy, to jest zaledwie ułamek tych gwiazd, które należą do naszej galaktyki Drogi Mlecznej. No ale nasza galaktyka składa się z ogromnej liczby gwiazd, ogromnej, niewyobrażalnej, bo to jest jedynka i teraz sam muszę policzyć 11 zer, za tą jedynką się ciągnie w takim wężyku. To jest 100 miliardów co najmniej gwiazd znajduje się w naszej galaktyce. No i to jest też dopiero czubek góry lodowej, bo nasza galaktyka jest jedną z setek miliardów galaktyk we wszechświecie, czyli we wszystkim, co istnieje. Należałoby pomnożyć te 100 miliardów gwiazd w naszej galaktyce przez 100 miliardów różnych galaktyk w całym wszechświecie. Tak, i byłoby to dopiero takie dolne ograniczenie, czy taka najmniejsza liczba możliwa liczby gwiazd w całym wszechświecie. Astronomowie szacują, że tych gwiazd jest jedynka i 24 zera za nią. 24 zera, a co dopiero 100 czy 1000 gwiazd na niebie. Policzyć te wszystkie gwiazdy, to dopiero. Marysiu, za też pytanie? Pytanie do uważnych słuchaczy. Ile widzimy gwiazd na niebie? 22 i 7 trójek. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Dodzwonił się do nas Ryszard. Dzień dobry, Rysiu. Rysiu, Jacy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Powtórzę pytanie. Jak myślisz, albo może wiesz to doskonale, ile widzimy gwiazd na niebie? Dużo, kilka tysięcy. Tak, to bardzo dobra odpowiedź. Między 3 a 4 tysiące, tyle możemy gołym okiem, bez żadnego teleskopu, zobaczyć gwiazd na niebie, jak spojrzymy na nie w nocy. Co jeszcze chciałeś powiedzieć, mój drogi? Co mam teraz mówić? Co masz teraz mówić? A co tylko chcesz? Mamo, co mam teraz mówić? Rysiu. Pozdrawiam moje przedszkole. Dobrze, a gdzie jest to przedszkole? Pajęcznie. A może pozdrawiasz jakąś koleżankę albo kolegę tak specjalnie? Rysia. Kolega Adama. A powiedz jeszcze... Rysiu, a powiedz jeszcze, która grupa? Starszaki, maluchy, muchomorki? Starolatki. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Pozdrawiamy również mamę. Tak się domyślam, że to mama tam w tle jest suflerem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja też pozdrawiam. Dziękuję, że się pani ujawniła. Do usłyszenia. Bardzo dobra odpowiedź Adama, a teraz musimy z obszaru matematycznego przejść do obszaru językowego. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. O książkach jak zwykle opowie nam Adam Kocęba. Nina, zadasz mu pytanie. Co ostatnio przeczytałeś? Niedawno przeczytałem książkę pod tytułem Matematycy, jak ze wszystkiego wyczarować matematykę. Napisaną przez Johnego Bola. Jest to znakomicie zilustrowana książka wydana przez wydawnictwo National Geographic. Jest w niej mnóstwo ciekawostek związanych z arcymatematykami, prostymi zadaniami i z historią tej dziedziny nauki. Od starożytnych czasów, aż po dzisiejsze zadziwiające wynalazki. Spodobały mi się w tej książce eksperymenty starożytnych, bardzo mądrych Egipcjanin. Jak małe może być radio? Jak zważyć swoją głowę bez jej odcinania? Przeczytajcie tą książkę, a dowiecie się o zaskakujących wynalazkach i nie tylko. Tą książkę polecam tym, którzy lubią matematykę, a także tym, którzy nie wiedzą, jak matematyka może być ciekawa. Zachęcam też do przeczytania innych książek z tej serii. Przyłączamy się do twoich zachęt. Mnie zainteresowało z tą głową, bo tak sobie pomyślałam i tu pytanie do was, moi drodzy, jak już możemy zważyć tą głowę bez jej odcinania, ale jak możemy ją jakoś tam dowiedzieć się przynajmniej, ile ona waży. Czy myślicie, że jak ja mam na przykład lżejszą głowę od ciebie, Nina, jak tak wyjdzie, to ktoś jest mądrzejszy albo może mniej mądry? Myślicie, że to ma wpływ? Nie, bo tak to sobie pomyślałam, że takie ważenie głowy mogłoby nam oszczędzić spotkań z różnymi osobami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać. No dobrze, skoro ważenie głowy nie może stwierdzić jej o zawartości, no to tylko matematyczna zagadka, tak? Tak. Matematyczna. Ale to fajna zabawa jest z matematyką. Tutaj z tej książki bardzo dużo to można się dowiedzieć. Jest bardzo, bardzo ciekawa. To jest bardzo ciekawa książka. Są tam najmniejsze rzeczy świata. A co jest najmniejszą rzeczą świata? A wie pani, jak może być koń? Nie. Metra nie ma długości. Tak? Tak. Taki malutki. To właśnie ta książka o tym wszystko opowiada, o dużych rzeczach, małych rzeczach, o sposobach liczenia. No tak, i to wszystko chyba pokrywa się z tym, co nasz ekspert, nasz gość z Mat Planety, pani Agnieszka Kryńska, mówiła o tym, żeby tę matematykę przekładać na praktykę. Bardzo ci dziękuję, Adaś. I hear a child crying, folks is heading home. They're praying from the jaws and the forest moves. But it won't share the secret when the king takes sides, leaving moral minds, soldiers take their nieprawdopodobna matematyka pochłonęła nasze dzieci. Już prawie ich nie ma tutaj w studiu. Nie wiem, czy na chwilę jeszcze was z objęć matematyki wyrwę i na chwilę jeszcze, żeby tylko się pożegnać, powiedzieć do widzenia. Dacie radę? Tak. No, słyszą państwo, kompletnie pochłonięci matematyką. No to proszę się pięknie przedstawić na zakończenie. Zacznij, Marysiu. Marysia Szymczek. Nina. Nina Papierska. No ale do mikrofonu. Adam Papierska. Adam Kocemba. I Katarzyna Pruchnicka. To wszystko przez matematykę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy.